فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo waqtigan oo kale mar weliba aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan. marka laga reebo habeenimada sabtida ah, qodobada caawa barnaamijkan idinkugu hayna waxaa ka mid ah: qarax khasaaro geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho, sargaal ka tirsan maamulka jubbaland oo isku dilay magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose, xog ayaan idinkaga haynaa xarakada shabaab ulmujaahidiin oo baaq towbad keenahoo ku wajahan ciidamada dowladda federaalka dirtay, waxaan idiin soo gudbi doonaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baaq diraya, mid ka mid ah culimada waqooyiga soomaaliya oo sheegay in maamulka soomaaliland mar weliba u xiro diinta islaamka uu faafiyo awgeed, wareysi uu bixiyey uu ku soo gudbiyey tacadiyada uu kala kulmayo maamulkaas ayaan idiin soo gudbi doonaa, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo sheegay in sirdoonka Itoobiya ay ku dhex xoogan yihiin madaxda ka tirsan dowladda federaalka iyo siyaasiyiinteeda. qodobada sidoo kale caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah: kadib heshiiskii dowladda federaalka ee Turkiga ugu wareejisay khayraadka badda, maxaan kala soconaa xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya xukuumadaha Ankara iyo Addis Ababa oo labaduba u xusul duubaya boobka ka dhanka ah khayraadka ummadda Soomaaliyeed? warbixin ayaan idinkaga soo gudbi doonaa: Kenya oo lagu biiriyay liiska dowladaha ku lugta leh musuqa maaliyadeed. وهجاج عوا هبيني ما حدا تاريخ ده هجري دنا يكو بيغان تهاي شان اي توبان كبيشة شعبان سنة ده كون افر بقول شان اي افر تك هجري دا دنك كلانا وا افر اي لباتن كبيشة لبات لبادة كون ايو افر اي لباتن كا وررك نغا سوغاري يدهان كعلا شبيا هيا دولت كمغالا ده مغدشو يا كو ورميا ان ورر قرحا لغو ري فريسن عيدن كبوليس ملتار ويكو ليهين waxaa weerarkaasi ka dhashay dhimashada ugu yaraan laba askari oo ka mid ah ciidanka boolis militaro iyo dhaawaca saddex kale. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxaa ka dhacay fal dil ah oo isku geystay sargaal ka tirsan ciidanka maamulka Jubbaland. sargaalka ka tirsan maamulka Jubbaland oo lagu magacaabo Kaamil ayaa la sheegay in laba rasaas oo bastoolada uu madaxa isaga dhuftay. meydkiisa ayaa gurigiisa loogu tagay, ilaa iyo haddana lama garanayo sababta uu sargaalkan isku dilay. inta badan waa arrin ka dhacda ciidanka dowladda federaalka oo aan lahayn wax caqiida ah oo ay ku dagaalamayaan, inta badanna ku deesada hadba shisheeyaha tababarkooda qaata. xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baaq towbad keenaho ku wajahan ciidamada dowladda federaalka maanta dirtay. الكتائب الإخبارية أو أهجرب كورباهينيت يا حركة مجاهدين تل شباب يا وحا أي باهيسي موقال كل دواد لح دقيقة سعانا يا وكسو موقانا يا أفهينك حركة مجاهدين تل شباب شيخ علي محمود راق الشيخ علي داري أفهينك يا وحو باق دير ودريا إذا مدى الدولة فدرال كوي كشقيستان شيشيها. زنزانة الموت خذوه. مثخلا في قاعها فردا ذروه. وبقيد الذل جهرا قيدوه. اسحبوه وعلى سارية التاريخ بالجرم أسيرا أوقفوه. وعلى حبل القرارات اشنقوا. معاك انا ماشي علي سوق الدولار. والله وقل دم. والله وقل دم. وارفعوها ما قال ذا ريده لا هذه ما يورت حزن مرتدي جاسه غورت لا هذه ما هي لكن ما الله هذا يا ديمانك دليرده عيدك شيغناي ا لو شقيسنايو ا مليباش لو ليبانا هذه غالف لا سو قاطو asa gur gurti afarta la joogta jaafka gashata iyaga guriyaha ku dhista wax kale intu soo dhaafay iyo xataa ki siirtaada munaasibta ridada ee wax weeye xogayay wax ka qaar laga siisi jiray ilmihiisa iyo naagihiisa iyo seediyashiisa ku safay yani idka wax ogol yahay ma jirto maxaad ugu dhimanaysaa markaa nolol ma haysataan dhaqaale ma haysataan saldar ma haysataan دين وكتكتين وعذاب الله سبحانه وتعالى آديسان محاط كل ما ليسان محلانا ورهداد عقل الليذين إنه لما تانا إن دلنا قعانتين كوبا بأذان وحانو كجعلنا إلى التوبة كانت إلى أسوى النغوتان هو يوين يا بيال مسلمها إذن دلي كتاب شرع إسلام الله إذن خلد علي وردين كل إذن خلد علي إنتا تكون كرد دودان إذن كوا قالها لمن وقالت دبجوغة سومالي واتقان لما أنتت نكي قال راعة oo gaal la safto inuu gaal kale yahay Soomaali hata ku war rabaadiha way qana nin odaya oo reegal gaduuda ayaa waxa weeye maxaar qabtay marka meel ay geeyeen idaacada kale la waraga soo daay markaas wuxuu yiri markii beeshay uu leeyu xiray maxaaradii oo qararaysa oo qararaysa oo mujahid ay raacdaysanayaan aniga wali wadaa uu yiri soo leeyqumina oo xirxirana waadnimo loo haysta kuwa Soomaali ay wadu yiri waliba isku reerna hadoo meela lay fadhiisay oo meela geed meela lagu xiray meesha lay fadhiisay harreega fadhiisteen ma waxaan ku risaalo aad weydiyaa ilaan haye nimanka aad la socotaan oo aan daba joogno maxay yihiin maasaylan waa habashan nasaaraha oo gaalaha haye ee gaal intee gali ayda aakhiro asadna ahlu nar naarta oo lagu gura waayni gaal raac ka waram oo muslim hadoo gaal raac sheekh abdul waa ogna ida gaal kala waydhe markaas waxaan dhawaaqay waa yee adiga aakhiro ilaahay mar reebilmood ku dhaafa ee Soomaalinimo kuwaasna ma inay Itoobiyaan yihiin ilaahay ku cadaaba hadeen waxaan dhawaaqay ogreedeen iyo oo u baray raymooyane waa ognahay Soomaali dhamaantood saas waay marka waa ogihiin waxay ku dhimanay waa yaqaan marka waxa laa nimayo nimanka dhalinyarada ah gaalimada isaga soo laabta hadal ka soo laabataan dadka muslimiinta ka mid tihiin idin dili mayno dhigiina ma rabno waxaan rabnaa inaad islaamka iyo muslimiinta aad ka hor leexataan ilaahay subxaanahu wa ta'ala caabudaan xitaa na raaca oo safka nala galo dagaalka gaalada nala galo dhimayno laakiin idinku ka toobay ka soo noqdo aakhiradina wanaagsada adduunyada wanaagsada $100 ama $200 oo lagu siiyo naftaadu ma dhama naftaadu raqiisana ayadu toqonimadu naftaadu raqiisana waa afsawul yaro mujahidiinta kamida ayaa waagi moogta casmara ibraayo sariifurti ee kooxaysu dadkay tashkiilaysay ayaa wul yaro 18 jira waraga mujahidiinta kamida ee maalmiid u yimid oo lacag yar $100 u dhiibay wari boolkan door qaadeen maxaa la yiraahdaa soo libis horta ninku u dareeyay markii la tashkiilay boqolka la siinayo in la wajahadka in looga wado oo burtiinta lagu daro markaas wuxuu taa u fiisoo adar boqolkaada marabay qaado kuma boqolka qaadaba hurniyo hadii hadda nafta la gadaayo oo naf la gadaayo naftiida 123 waa ka qaalisan tuuri hadii ilaahay dartiis diin loo jaagalo jihad waa ku jiraa wari marka boqolkaad haysan iyo marwaar ugu waa 18 jir inta wuxuu ninka yar kala 18 jir ka faamay yaa 30 jir faam milay walaa boqol marka u dhimanaysa 200 nafta ama 200 goysa nafta raqiisana boqol laal kula naf goynin maxaad ku dhimanaysaan laba boqol oo doraxdad xamar iska shaxaatanto ama waxa weeye gaargacan ku xamaalato ama beerahan shabeellada hoos timaado aad ka shaqaysato laba boqol maalin afar boqol boqol shaqaysanaysaa maxaa u dhimanaya maxaa leena ka soo laabta. سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي. waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegeysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa. kadib heshiiskii dowladda federaalka ay turkiga ugu wareejisay khayraadka badda, maxaan kala soconaa xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya xukuumadaha ankara iyo addis ababa oo labadooduba u xusul duubaya boobka ka dhanka ah khayraadka soomaaliyeed? warbixin qodobkani ka hadlaysa waxaa inoo soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye. 21kii Februari 2024 waxay baarlamaanka dowladda federaalka ay ansixiyeen heshiis xaaraan oo kheyraadka badda Soomaaliya lagu siiyay Turkiga. heshiiskan oo aan baarlamaanka aan loo sharxin waxa uu yahay ayaa waxaa hal mar golaha yimid madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh, kaas oo ujeedkiisu ahaa in golahu ka dhaadhiciyo heshiiska xaaraanta ee uu la soo galay Turkiga. heshiiska inta aanay golaha wasiirada ee xukuumadda Xamse Cabdi Bare u soo gudbin oo aysan shaacin, waxa uu golaha baarlamaanku sii sheegay kuna wargeliyey xildhibaanada in madaxweynuhu iman doono maalinta berito oo maalinta uu golahu ansixiyey heshiiska xaaraanta ah. heshiiskan oo aan faahfaahin badan laga bixin isla markaana nuqulka uu ka kooban yahay aanay warbaahintu soo gaarin, haddana xogaha laga hayo ayaa tibaaxaya in Turkiga muddo 10 sano ah uu ilaalin doono xeebaha Soomaaliya sida ay hadalka u dhigtay dowladda federaalka. xukuumadda Turkigu waxa ay saami ka helaysaa kheyraadka xeebaha Soomaaliya inta uu heshiisku jiro. xildhibaan macalimu oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa markii uu soo idlaaday ansixinta heshiiskaasi xaaraanta ah sheegay in baarlamaanku aysan arag heshiiska Turkiga loogu gacangeliyey kheyraadka badda Soomaaliya sidaana ay ku ansixiyeen. laakiin waxa dhacay waxay tahay waxaa meesha soo qoray mooshin ee la yiri 110 waxaa sahay xildhibaan oo la leeyahay ajendaha lagu soo daro heshiis ay Turkiga iyo Soomaaliya kala saxiixdeen. wuxuu waa heshiis qoraalkiisii ma qaybin, magacyadoodii lama sheegin, waxaa la yiri 110 qof baa saxiixday heshiiskaas. sidaasaan diidanahay, qoraal haba yaraatee ma jirin. runtii heshiis haba yaraatee aanan arkin oo aanan ogeyn, sidaa darteed waxay baarlamaanku maanta asaxiyeen oo arrinta nasiib darrada ay tahay. heshiis aanay arkin waana mid ka mid ah taariikhda maaragtay galayso. heshiiskaasi markii la ansixiyey waxay golaha wasiiradu ku tilmaameen maalin taariikhi ah ay ula jeedaan heshiiska Turkiga lagu siiyey kheyraadka Soomaaliya. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaa sidaasi yiri isagoona ku laray in Turkigu difaaci doono xeebaha Soomaaliya. maanta oo ay taariikhdu tahay 21kii bisha 2aad 2024 waa maalin taariikhi ah. go'aan Soomaaliya u jeexaya wada cusub oo aan horey u suurtoobin, go'aan Soomaaliya ka saaraya madinnimadii iyo walaalla-aantii iyo tolla-aantii intaba, go'aan Soomaaliya u sameynaya saaxiib iyo walaal dhab ah oo ay caalamka ku yeelato. waxaad meel mariseen heshiis khuseeya dhinacyada difaaca iyo dhaqaalaha oo u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo jamhuuriyadda walaalaha nahay ee Turkiga. dhanka kale, Xasan Sheekh oo markii uu khudbaddii warbaahinta loo diiday oo uu ka jeediyey baarlamaanka kadib waxa uu Villa Soomaaliya shir saxaafadeed uu ku qabtay si cad ugu sheegay inay dadka Soomaaliyeed ka qariyeen waxyaabaha uu ka kooban yahay heshiiska ay la galeen dowladda Turkiga oo loogu gacangeliyey badda Soomaaliya iyo kheyraadka ceegaaga. heshiiska dalka Soomaaliya anaa madaxweyne ka ah qof iga dambeysa oo dowladda iyo magaceeda iyo sovereigntigeeda ku hadli lahayd ma jirto. heshiiska inta ugu muhiimsan waa intaas aniga aan ka sheegay, in la qariyana maslaxadda dalkaana ku jirtay. balse dowladda Turkiga ayaa si faahfaahsan heshiiskaasi uga hadashay iyadoona sheegtay in aanay sidaasi ahayn heshiiska ay la gashay dowladda federaalka balse uu ku dul wareeganayo dhaqaalaha iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ay ula jeedaan la dagaalanka Islaamka iyo ehelkiisa warka Turkiga ayaa si cad banaanka u keenaya hadalkii uu Xasan Sheekh ka jeediyay Villa Soomaaliya dhanka kalena wuxuu meesha ka saaraya sheegashadii Xamse Cabdi Bare oo ahayd in Turkigu uu badda Soomaaliya ka difaacayo xabashida Itoobiya dawladda federaalka oo heshiiskan hore ugu soo saxiixday dalka Turkiga ayaa waxay cabsida ugu badan ka qabtay dalka Itoobiya oo dhawaan maamulka Soomaaliland uu u saxiixay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed iyadoo ay sidaa tahay ayay dawladda federaalka isku dayday in heshiiskan xaaraanta ay ka dhigto mid iska horkeenayo Itoobiya iyo Turkiga iyadoo adeegsanaysa in Turkigu uu xabashida ka difaacayo xeebaha Soomaaliya hadaba aan eegno xiriirka Turkiga iyo Itoobiya Turkigu waxa uu safaaradiisi ugu horeysay ka furtay Addis Ababa sanadkii 1926kii waa 13 sano ka hor safaarada Muqdisho halka Itoobiya safaaradeeda ku taala Turkiga ay furtay sanadkii 1933 laakiin waxa uu xiriirkooda hakad galay sanadkii 1984 kadib markii safaaradii Ankara ee Itoobiya ku lahay la xiray sababtana lagu sheegay nidaamkii Mengistu oo talada xoog kula wareegay mar dambe oo la gaaray 2006 waxaa dib loo furay safaaradihii iyo xiriirkii labada wadan diyaaradda Turkish Airlines ayaa duulimaadyo toos ah loogu tagayo Addis Ababa bilowday Erdogan waxa uu safar ku tagay Itoobiya sanadkii 2015 markaas oo uu la kulmay madaxweynihii xiligaasi ee Itoobiya Meletu Teshome Wirtu ganacsiga laba geesoodka ee labada wadan waxaa lagu qiyaasay 398 milyan sanadkii 2019 halka sanadkii xigay uu ahaa 272 milyan shirkadaha Turkiga ee gabi ahaan Itoobiya jooga sanadkii 2003 waxay ahaayeen hal shirkad iyo 5 qof oo shaqaale ah kaliya iminkana waxaa Itoobiya ka furan ilaa 200 oo shirkadood iyo in ka badan 20,000 oo shaqaale ah Turkiga Itoobiya waxa uu ka hirgeliyay ilaa iyo 13 mashruuc lacagaha lagu qarash gareeyay waxa ay kor u dhaafeen 2 bilyan oo dollar kaliya sanadkii 2020 waxa ay jaamacadaha Turkigu deeq waxbarasho siiyeen 632 arday oo Itoobiyaan ah sidoo kale Turkigu waxa uu Itoobiya siiyaa diyaarado dagaal si ay isaga difaacaan Tigreega oo xiliga carcar aha isagoona Turkigu kaalin weyn ka qaato amniga guud ee Itoobiya maadaama xiriirka labada dal uu yahay mid aad u wanaagsan dawladaha casriga ah ee hadda jira waxa kaliya ay u ordaan waa dhaqaale iyo danahooda istaraatiijiyadeed hadaba ilaalinta Turkigu ma tahay dan diineed oo sida dadka qaar u dhigayaan in Soomaaliya loogu soo gurmaday hadii ay taasi sax tahay Filistiin muslimiin ma ahan miya waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Sheikh Cali Maxamuud Raage Sheikh Cali Dheere oo shir jaraa'id oo uu qabtay uga hadlay heshiiska dowladda federaalka ay qeyraadka badda ku siisay dowladda Turkiga dadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay ku doodaan in xabashida iyo Turkigu kala duwan yihiin oo maamulkaas Turkiga ay muslimiin yihiin xeebaha Soomaaliyadana ay islaanimo ku ilaalinayaan sida uu maamulka ridada ah ku andacooday dadka waxaan ku leenahay waad riyoonaysaa dooduna xaqiiqda aad iyo aad ayay uga fog tahay Turki hadduu islaanimo wax ku ilaalinayo shacabka Falastiin ee ay Yuhuuddu xasuuqayso soo muslimiin maahan soo gumaadka lagu hayo joogta maahan oo wax 4 bilood ka badan maalin walba boqolaal dumar iyo caruur ah lama xasuuqayo awa islaanimada Turkigu muxuu soo qabtay xeebaha Gaza ee ay Yuhuuddu qabsatay maxay kaga duwan yihiin kuwa Soomaaliya iska dhaafin oo wuxuu qabtay qalabka iyo hubka qaarkood ay isticmaalayaan Yuhuuddu oo ku xasuuqaya dadka muslimiinta Turkiga ayaa ka iibiya oo siiya Turkigu wuxuu sidaan oo kale hore u ballan qaaday inuu difaacayo shacabka Suuriya oo ay maamulka Nusayriyada iyo Ruushku xasuuqayeen aaway ballanqaadkii uu sameeyay 1 milyan dad ku dhow ayaa hortiisa lagu xasuuqay magaalooyin waaweyn ayaa cadawgii qabsaday wax tallaabo ah oo uu ka qaadayna ma jirin taas beddelkeedana wuxuu sabab u noqday in magaalooyinkii ugu muhiimsanaa Suuriya ay dadka ahlu sunnaha ahi lahaayeen sida magaalada Xalab oo kale uu sabab u noqday in Nusayriyada iyo Ruushku ay dib u qabsadaan 400,000 oo muslimiina oo deganaana laga dhigay wax la suuqay iyo wax la barakiciyay awo islaamnimadii oo turkigu sheeganay suuriya oo dariskiis ah ninki wax u qaban waayay muxuu Soomaaliya oo kumanaal meel u jirta u qaban kara hays weydiiso ummada Soomaaliyeed turkigu sida xabashida oo kale ayuu danihiisa gaarka uu wata wuxuu doonayaa dhulkaas iyo badda Soomaaliyeed ee la wada boobayo inuu qaybtiisa ka boobo annaguna waanu ka soo horjeednaa arrinka isaga waana la dagaalamaynaa cid walba oo doonaysa inay bariga badda iyo hawada Soomaaliyeed boob ku sameeyso فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو وهكاك قيباه ري إبراهيمش كدوحة وريسيدة يندقي السيال لسلام رينا mid ka mid ah culimada wuqooyiga Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in maamulka Soomaaliland mar waliba uu xiro diinta Islaamka uu faafinayo awgeed Sheikh oo lagu magacaabo Sheikh Maxmuud Cabdullaahi Gal ayaa wuxuu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee ku sugan wuqooyiga Soomaaliya kuwaas oo in muddo ah diinta Islaamka halkaas ka faafinayay maamulka Soomaaliland ayaa Sheikh in muddo ah dhibaatooyin daran u geysanayay iyagoona Sheikh ku heystay dhaqan gelinta Islaamka Sheikh ayaa muqaal uu iska soo duubay wuxuu kaga waramay qaar ka mid ah tacadiyadii uu kala kulmay maamulkaasi iyo waxyaabaha ay ku heysteen intee ina bixmeesha joogayba ana baadiyan ku maqnaa habeenku qabsadeen baadiyaha iska baxay anoo isla ninka odagaayadan jeejidani sababtu waxa ahayd isagoo sibeela ambashiciba ayuu hanjabaad jeediyay wuxuu u dhaadaa dalka qabsad halkan kugu rido cid ka soo saarta la heli maayo sida aweed baan sheegay anaa ninka wana qaanaa waro gabadh magaalada anoo baad ehey iska tagan iska khabar ma daara walaal aan la xireedo ciidan ku xiranahay aan xoolayr iska dhaqoon beere baad ehey iska noqday ayuun ban maalo soo qow soo adeegasho tagay halkan samkaas horteeda laga qabtay si xun baa layla dhaqmay katiinad baa laygu jabiye labada gacmood ba laftu maana jabin nimankii xireeyay jeebkayna way baareen marka saydida lay geeyay wariyay xidhay qolo police ka soo xadhay waxay noo baaray okay waxa maala maxaad ay lagu haystaa nihaaya waxay dhahdeen tuhun baa lagu haystaa oo tuhunkaasi muxuu yahay cid labana baxay waxay dhahdeen baabuurtan bariga galbeedka ayad raac raacda meel dhexan ka digta geel wada qatay inta waxaan ahayn loo sheegay ma jirto dadii baabuurta rakaabka la raaciye ay dambi tahay geel la dhaqday haday dambi tahay aanu ma garanayo goorta waxa sidan mi noqdeen geel ma haystay hal nin siiyay ayaan haystaa oo saddex neef ii dhashay 10 riyad iyo 2 socon soo iibsaday oo inta xoolahaygu halkaas isku mashquulayaa oo isaga jeediya aafaadkan iyo malaayidan magaalada oo isaga baxay waxaan ku dhaw waxa saleegu xiro ku sheego oo inta ay sheegan hayn garan maayo deyntaasi goorta dambi noqotayna bal idinkaas oo su'aali wax walbana waa sameeyay xataa inta joojin baa sameeyay illa illa waxa lagu haysta halay sheego ninka baadiyo baxay baan ahay bini aadan dhanba ka dhaxbaxay qariib baan ahay dadka soo aragno illa lay sheegana waxba cunay maayo ala kulli xaal xalli wax lay sheega ma jirto todobaad markii la haysan balan iska tag marka aan kulli waxa iska jirta dalkeedii ku ogsoon diin qodina saxaafadu yahay islaam fobiya xalaba jira ama islaam la dagaalan qofka hadii ba shaciirti islaamka ay ka muuqato qulubtooda waxaad moodaa nimankan ka soo horjeeda islaamka argagax baa ku jira argagax xataa dadweynaha badan oo ka mid ah argagaxaas ku jira gaal sayn dheer haday amniga suuqa soo maro qaawani amba gaaladi wala taawanaya si fiican baa loo taawanay dadku dhabay eegay way daba galay aan qaaro kaale arag hadii nin gadle la arko oo cimaamad oo saayma kanahay ana wala wada shakiya wala baqanaya sidoo xuq qarxay oo ninkii islaamkii baa loo galiyay uqdad islaamkii iyo muslimiinta baa cidr loo galiyay si dadka loo ujeedadana waxa ay dadka laga fogeeyay diinta islaamka oo dadku si isuleen ba halkan iska ilaali inay diinta ka baxaan qorshe runtii ugu miimsan la galay run ahaantu waa intaa marka taa waxaan ahayn oo markii damaan oo dad ku ciladay iyo garan waayay aanu in cilmi ma baan ahay siyaasadda xamaqaan khiyaama iyo been wax siyaasad la ma bajirtan aaminsanay haba yarato wax siyaasad la ilaah ma bajirto kelmadan siyaasana asalkeedu waa carabi laakiin waxa looga sheedo waa sixir kelmadu waa sixir waa kelmad lagu khaldo rayil caamka muslimiinta oo lagu qabsado maskaxdooda nima ba ya taahayn oo istijoomba la wadaa hebel waa siyaasi siyaasadana waxaan aqaanaa waan jeclaan lahayn barnaamijka ka duubtaan arintaas oo iga qabataan siyaasad waxa ma jirto waa been iyo khiyaamo beenta iyo khiyaamaduna ma sal dhigto soomaali waxa tiraahda labadii baatil ku heshiisa xaqi ku celowda gabidhacan iyo maalima maleska tuurkan iyo qaxarkan iyo qaydo xoogan nimankan khiyaamin in khawanada la yiraahdo khawana siyaasad waa khawana waa khiyaama iyagana marka khawana noqonaa anagu khawana nimanka khawanada ah ee ilaahay iyo shacabkiiba khiyaamaynaya dantoodu halkay ku jirto unbay dadka u jiheeyaan maalintii dantooda ka waayayna gidaarba ku dhuftaan dadka waxaan aad u xasuusanahay si aad hadalka u fahamtaan laba qodob baan soo qaadanayaa qodob bergii shucuucdu soo baxday ee caalam islaam ay qabsanaysay ayaa wadanka yar ama maamul goboleedka Tunisia la yidhaahdo ayaa waxaa haysteen habar qaba oo khaayin oo loona jiray Xabiib Barqiiba. Xabiib Barqiiba dee nimankii in basaasiintii ku yidhaahdeen shacabkii aad buu kacsan yahay oo maxay diidan yihiin waxaa waxay diidan yihiin shuuciyadda oo maxay leeyihiin Xabiib Barqiiba uu gaaloobo salaadda uma tukado haa ma intaasa khayrida bari casarka igu soo shiriya dadka oo lagu soo shiriyay salaadda casarka ku soo beegay markuu salaamay buu yidhi isagoo minbarkay fuushanaa baalkay khayreedii fuushan buu yidhi war ballankiina kii Ilaahay baa ka horeeyay oo tukanayay isaga salaadii buu galay waa salaadaan jirin salaadii uu galay amba salaad ku sheegtii uu galay oo mad kale jabtay gabiyeedaba meeshiba ka dhaqaaqday xaal isku qabsaday maxaa ku Ilaahay wala gaalobay maxaa ku galay ku sheegay amir al-mu'mineenka intaas buu jeedey isagu halkii buu qorshihii dhamaa kuma saxmay iyo diin u heelintii iyo diin u gargaarkii intaas ku baabiyay xusebe markaa uu khiyaamay tu kale waan isku darayaa halka waxaa soo maray maamulayaashii mid ka mid ah ninkaasi toddobaad wuxuu oran jiray walaalina ictiraafaya sacabku inoo saaray toddobaadka xigeen wuxuu oran jiray adduunka dhabarka inoo soo jeedisay mujtamacan jamhuuriyadda dhulka Soomaalida la yiraahdo jamhuuriyadda dhulka Soomaalidu waxaan tarjumayaa afkarisigii oo Soomaaliland af carabigu aan Soomaali wax ku noqonaysaa jamhuuriyadda dhulka Soomaalida haddaba qolada jamhuuriyadda dhulka Soomaalidu shacabkiisu waa shacabka nooca loola dhaqmo subax waxaa la leeyahay caalamka dhab inaa taraaf iyo subaxna waxaa la leeyahay adduunka dhabarka inoo soo jeedisay waa maxay maalinba halku islaahdo dadku wad ku kasban karaysaa ayuunka khaayinkii waa siyaasiga waxa ugu yaqaanaa shacabku ayuu isagu oranaya waa sidaa waxa weeyaan gabidhaclayntan iyo buuqan iyo qaxarka waxaa keenaya baatil bay ku heshiiyeen xeryaha qaxootiga markaanu joogna waxay oran jireen saqiirkooda iyo kabiirkooda dalku hadduu xeroobo shariicada Ilaahay min distoorka dhiganayna kelmada u fiirsada nin ugu beeni karaa maanta ma jiro dalkaas hadduu xoroobo haa shariicada Islaamka min distoorka dhiganayna kol aliyo kolkii la soo galayna waxa afti looga qaaday distoor gaalaad aan diinta Islaamka waafaqsanayn oo shaqaba ku lahayn way jirtaa erayo khiyaamo ah san idin sheegay maka oo ku qoran xaashiisa qaar ka mid ah oo leeyahay qodobka shanaad wixii shariicada Islaamka ka soo horjeeda waa xaaraan samaysashadiisa laftiisa ka soo horjeeda shariicada Islaamka ummad Islaam leh distoor samaysato bal wadaadka oranaya anaa daliil u haya arkee bal hayi maada aniga ama mujtamaca ha u sheego waxa kale yiraahdaan qoladan imanka khiyaamada wade aanu sheegaynaa waxay yiraahdaan dadka ku heshiiyay goormuu dadku ku heshiiyay distoor gaalaad la sameysto dadkii heshiis waxay ku ahaayeen intaan la khiyaameyn ka hor in shariicada Islaamka la isku dhaqo la isku xukumo marka almihiin anoon hadalka badinayn dhibaatadu waxay ka dhacaysaa oo weliba aanay dhamaanayn dhibaataasi ma hadu dhamaanaysa dib u xad raadaan dhowriyey lixdanaadkii gabayday jamacadda oo ka dareeyay ilaa uu naxariistay sawirku ka bixiyay yacni qofka caqli markuu dhageysanayo aad iyo aad baad u qeyroonaysa imika akhri kare maayo tri kare maayo waqtiga nagu yar marka almihiin dhibaatadan mana dhamaanayso hadalka iga gunta inta distoor gaalaadkaasi sharci u yahay dadkan qaxarkii qaliiska horimaad kuma dhamaanayo way maalin banni batan leh كادم تلدي سورقالات كدنتي سمف وافق ايو ما داما انو وافقين وحيس كدية وحسيو دنتي سو هلو حلو وحيو سمين كرينو سمينيو سيدا اوديد الهي قرآن كحكو ليهي أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ما نعمة الهي الدين تابي كقال وبين ووحي قاتل رميا باطل باطل كرأيق آدمه هذا دي الهي كسر ريس رأيق آدمه وتلا الهي عدالة ماله الهي دانتو مدى ما يقانو الهي ونحريس مهيوم حوها مجتمعة أنك أو إلهي ودانتو ذكرانينا وعدالتو ذكرانينا سيدا ودد شريعة أقرنا شريعة وقال نمو وقال نمو وقال نمو وداد منافق وحسكتر فربضا وانتا عادي سقونا خين صعب كوتما مضحرة سودانتي سقو قارو وحيدو ودا نكي قبيي سقو ودا دا نوع عاصل حالي معنى ما لي ودا تفولي وبين ملده هياي ملادو كبين شيقي مانكا لغا قادي منفعو وحيبتو نفتو مالي لي هاي هالكا سوكالة دبقالي مركا وي جري جرتي إلا ايو خلفة راشين تي دنبي ودا منافق وصعب كوتما سيدنتي سو قارو وانا نوعا سياسي قون وخميس وقعتان بقر لبحي مركا وحن ليه نكا علماء ارانيا مانت ارهاقا نما كتشرت ايمان كتشرت ارانيا وما دو دين تا وما باهنا ايه وحين نما كاسي قران باي اباهان تهي الهينا وما باهنا وما دو هنگا هاي ايماتو هاي صوهر فرسي ميريا ادو كنا يسو قبتو سوا كاي كناتا هايسان انا ولي اجاني بانكو هاي حق حقوق مدن مليهي وحوين دين تيدي بالاقو هايستا إلا وادو تيمان تيدي لسو قالي دلك إلا ما انتدى حرق بالي لدب التاقين ولي تالي حرير وحكي سوا عب ولي ركي سوا عب بالوهين مجردو وقرب ولي هاي ووحب وعدي آيات بوخري حديث بوخري وانتا انتا لقو هايستا مركا محابا دفاعو تاني باب دفاعو بهاني dalkan Soomaaliya gabi ahaanti taraf ila taraf wallahi be katay oo billahi be katay inki dhaar garanayaan u dhaaranayaa inaan diin laga ogolayn inay taliso diin marka la yanaadi si sharaxay diintu mafhumahan asalkeedu waa saddex qaybood laba gaal iyo muslim laba gaal iyo muslimi munaafiqaba ogol yihiin jini isbi ogol yihiin mid xabbad ka dhacaysa la isku dilaya ee argagixisada ee balaal la isugu sheegaya waa midoon qaybta koowaad waa rumaynta gaalka munaafiqa muslimoodka wuxuu dhami way ku ogolin hadda gidaar ka rumaysan darbiga hadda taa waa ilaahay cid ku qabsamayso walaa kati qaybta loo al cibaada waa wixii cibaado la yiraahdo hadda inta misaalka shii Cabdul Qadir oo 12 kibo sanadka salaalu ku jirto ay ka soo saaramayso walaa kati ayadan hor dhaare oo fiirso qaybta saddexaad wa qaanunk iyo shariicad iyo wixii dadkan kala hagayay inta xabad ku dhacay sanawinta inta lay ugu dilay anagana la ogalay qeyr kale la ogalayna way intaas waxa la oran jiray bargii marka la soo xiro in badan in warniyo dadkaaban alifka u dhigaayo in ilaahay dirto ugu tabaruucaan hay ma alifka islaamaha iyo daasho u dhigayd dhibay wuxuu jiray maayane ha u fursada waaniyo dadkii ba kacsan oo dadkii ba ku raacsan oo haday raacan maana xaq u leeyahay raacan oo diin iyo dadnimo ay ku raacan bala dadalka u fiirso mudaharaad waligeey ma sameeyin wax qori waligeey ma qaadan dagaal kale waligeey ma oran haddana way galo la taanoon war ma waxa ay ugu dilaysan idinkii wadaada ku sheego ila meelba wada shaqaysaane islaamihii odayaashib ilbixi oo faatixadii alifkii baray war ma intaas ugu haysataan midba maalin ruutay sheegay markaa wuxuu ma sheekha ku ma haysan intaas laakiin xuliyo marka aad hadasho hadalkaaga dadka gala dadku ku wada kacaan dadna waa cabsanaa buuti ninka horta xaqada ugu dhawaa ninkaas buu ahaa wuxuu waa cabsanaa nimankana ragnimo ma leh yaqiinna ma leh dibkoodu waxa weeyeen hadii dareenka dadku kaco way baqanayaan sida aawadad cid kasto dareenkay sidaan mid ka duwan sidana cagta hoosada gelinaya si dareen kale ummadu aanay u helin oo kooduna ugu adoonsadaan سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي. وطاي دغي سيال قيبه دنبه ابرامش كدو حوري سيدا يان كسي دوانينا حل ديبان كتيرسن بارلمان كدولة فدرال كايا وحو شاقاي ان سردون كاي توبيا يادو قد حوغن يهين مدحد الدولة فدرال كاي سياسي تتاقيرسن حل ديبان كاو لغو مقعابو عاننوك ايا شاقاي ان حتى بارلمان كاي كود حجيران او ايوغا ورميان وحيابيه اي كوضاهد لين ودوكتا هاد الدولة درسان هيا بدأ نكسو حد قدبتاي sirdoonkood halkan si xoog badan ugu shaqeeya shacabka qaar kamid ah qaar siyaasiina oo mataqaana ishaq baasaboorradooda ayagoo diblomaasiyana wata ayagoo caada wata waddanka markuu burburay sidiisa waxa la galeen oo iska noqday cid kasta oo soo shaqeeyay waxa nasiib darro weyn ah nin weyn oo mataqaana ama ganacsi ahaada ama siyaasad ha ku jira ama wuxuu doonaa ha sheegtee waddankiisa jaajuusay ee waddanka xogtiisa u gudbina waajiran waa balanta waa dhacda wax loo og yahay waa reportka baarlamaanka sadayarka oo joogna doodihiisa markay ka dhacayaan barnaanka markay soo joogtay safaaradahaas xalana ku yaal xogti way hayaa wixii meesha ka dhacay yaa u sheeg yaa u sheega meeshan waa la isdhex joogaa dadka Soomaali xiliyada qaar markaad meel fiiris waxay guuleen wadaniina dhinaca kale markaad ka fiirisidna waxa is leedahay wax wadaniina waddanka ma joogaa sababtoo ah haday wadaniin joogi lahayn waddanka sabdan sanama burbursanaan lahayn mid marka ingiriiska report garay mid talyaaniga report garay mid adsaabar mid garay hadii la noqdo dalkii uu shaqeynaa kuwa badan oo wax ma garataa oo magac Soomaaliyeed sheeganaana waa joogan wadanka kuwaas ku dhawda u baahan in la baareeyo ma santiin كنت يا جبجبة برامش كده وحوري سيدا يندقستي المركان سو قرني دولة كينيا يا وحالة وبيري يا ليس كدولة ده كل قتله مسوق ماسوق مالي داد كاح دبجل كوساميسا مسوق ماسوق أي واحد ده ومرت عدن كمالي دا يا كده واغضي إن دولة كينيا لو ضري ليس كدولة ده دقل عجها مذو إسلام مركان مال قليا وحاي أغيرين فلال دنبية ديدا كدب كولان أي مضاحظة كوحدان يكو يشين مقالة باريس عاصمة فرانسيسكا يكو شاقين إن دولدها كالآه كينيا ينميبيا لغو دري ليسك عصوب إي دولدها فساد كمالي ديد ودلو دي يغونا كساري ليسكن دولد إمارات كعربتا أو مدسنا داه كوسون تانيد دولد وحيز دمامرين بدن إسلام أركان قرش غريس كوح آن نهيبتو دل لغرانينين إمارات كعربتا ياكو إيديسن ديلالك يو مرتي قلنتا شركادو أيليهين عالو شودو شقيسي العالمية يغونا العقو إساكالو قد بنجري دافها عالمكا عبدالله بن زايد النهيا نواه وزيرك أريمه ديبادة دولادة دوليفك إماراتك عربتا يا خطبتك جيديي كولانك باريس وحوشيغين تلابادان أي تهي قول وسوهيتي إماراتك إساقو نقيري وحيابيه لغو إيديي دولادها لقليي ليس كان مدو أيا وجيهك رع عداد سلنك مال قلين تاه سيدا لغوشيغي واربحين كسو بحضي وحلو ويرو بانقيقا دونكا دولادة كينيا أو ندام كيدا مالي ديد ودعيفي هاي أيا وجيه دونتا عددسي عالمي اه مسوق ما سوق يتو غيسي غيا سنديه دنب كوسو بدنيه غدها ودنكا كينيا الى اي هدا واحد جواب علينا كما صوبحين دولده كينيا او كوسابسن طلبده لو لبيريي ليسك دولده او مسوق ديلودي واهغا انت هسه اندغيسي العا وكوسو اف ميرينا برنامج كدو حوريسيدا كان مدلمده انت اندي بسو مغلي دونه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدتها